A teraz jesteśmy otwarci w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 11. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Mamy ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 9 osób, informuje resort zdrowia. Prawie 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowały służby minionej doby. O tym, że w ciągu 2 tygodni powinien być gotowy projekt przewidujący likwidację Izby Dyscyplinarnej, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Ostatniej doby w Polsce zanotowano 4514 nowych przypadków koronawirusa. W tym czasie zmarło 9 osób. W szpitalach jest ponad 7,5 tysiąca pacjentów chorych na COVID-19. To o 346 osób więcej niż wczoraj. Ponad 630 osób podłączonych jest do respiratorów. W tej chwili otwartych jest 17 szpitali tymczasowych, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiaj otwieramy kolejny szpital. W najbliższych dniach także otwieramy szpital tymczasowy w Warszawie na Okęciu. Szpital, który posiada 170 dodatkowych łóżek. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście szpital narodowy, ale tutaj byśmy chcieli, żeby to była już ta ostateczność. Jeżeli patrzymy na ilość nowych przypadków, ale także na ilość osób, które są hospitalizowane, to jeżeli porównamy to rok do roku, to tych przypadków jest ponad 2 razy mniej. Wiceminister Kraska mówił, że obecnie najbardziej przyrasta liczba chorych we wschodniej części województwa mazowieckiego. W Polsce całkowicie zaszczepionych jest 19 965 tysięcy osób. Dawkę przypominającą przyjęło ponad 800 tysięcy. Od dziś na szczepienia trzecią dawką mogą rejestrować się wszyscy dorośli Polacy. A aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Kamienie poleciały w stronę polskich funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej. Duża grupa osób zaatakowała żołnierzy, strażników granicznych i policjantów koło miejscowości Bobrówka w powiecie hajnowskim. Do zdarzenia doszło około północy. Podczas ataku zakłócano policyjną łączność radiową i telefoniczną. Po pewnym czasie agresywne osoby wsiadły do białoruskich ciężarówek i odjechały. Żaden z polskich funkcjonariuszy nie ucierpiał. Straż Graniczna odnotowała wczoraj prawie 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 15 obywateli Iraku i jednego Irańczyka. Z miesiąca na miesiąc liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy rośnie, mówi Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej. W samym sierpniu tych prób było łącznie ponad 3,5 tysiąca, we wrześniu blisko 7700, a w październiku niespełna 17300, a więc ta skala nielegalnej imigracji, te próby w bardzo szybkim tempie rosną. Od początku roku służby zanotowały ponad 29 tysięcy prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. W ciągu 2 tygodni powinien być gotowy projekt przewidujący likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeszcze w listopadzie projekt trafi do Sejmu, zapowiedział to szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki. Dodał, że trwają jeszcze prace nad ustawą, która będzie dotyczyć sądów i sądownictwa w znacznie szerszym zakresie. Tu nie chodzi tylko o dyscyplinowanie sędziów, to jest, można powiedzieć, trochę na marginesie tej ustawy. No, ona przede wszystkim wprowadza dość zasadniczą reformę funkcjonowania sądów. Idea Izby Dyscyplinarnej zostanie w pewien sposób zachowana, ale w innym kształcie, ale w ustawie, która jest znacznie szersza niż tylko ten problem. Likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego domaga się od Polski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapowiedź likwidacji Izby jako pierwszy przekazał w sierpniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Atak nożownika na ochroniarzy na dworcu Saint-Lazare w Paryżu. Pracownicy ochrony postrzelili mężczyznę, zanim zdążył ich zranić. Napastnik krzyczał Allahu Akbar. Do ataku doszło w poniedziałek wieczorem na dworcu Saint-Lazare w centrum Paryża. Jak podała stacja BFM TV, dwaj ochroniarze zatrzymali mężczyznę, który wbrew obowiązującym przepisom nie nosił maski ochronnej i poprosili go o okazanie dokumentów tożsamości. Mężczyzna odmówił poddania się kontroli i wdał się w kłótnię z pracownikami ochrony. Po chwili wyciągnął nóż i rzucił się na nich, krzycząc Allahu Akbar i państwo islamskie rządzi Francją. Ochroniarze otworzyli ogień i ranili nożownika. Mężczyzna trafił do szpitala w ciężkim stanie.

słucha teni, wiesz, że to bujna granda zwykła. Gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś na stas zieli sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje. Cło jakieś grubsze na bawełnę brzmi karabinem w bruk ulicy. Twoja jest krew, a ich jest nafta i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej kralicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. I co tam, proszę państwa, na Wawelu, skarbiec koronny, tam się dzieją przedziwne rzeczy. Naszym gościem jest pani Kama Guzik, koordynatorka wystawy Nowy Skarbiec Koronny. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Cóż to za zmiany, przemiany i dlaczego? Przygotowujemy się do wielkiego otwarcia skarbca, nowego skarbca koronnego już 30 czerwca przyszłego roku, więc dla nas jest właśnie to tuż za rogiem, jak rozmawialiśmy wcześniej. Będzie to ogromne otwarcie, dlatego że powiększamy przestrzeń skarbca koronnego o północne skrzydło, parter północnego skrzydła Zamku Królewskiego. W tym momencie nie wiem, czy państwo słyszą w tle, ale pewnie dobywają się jakieś dźwięki młota, bo właśnie trwają w tym momencie prace remontowe, prace rearanżacyjne w tej przestrzeni, którą zyskaliśmy po Archiwum Narodowym w Krakowie. Domyślam się, że taka przestrzeń, żeby odpowiadała, po prostu była przystosowana do tego, żeby prezentować skarby, eksponaty, to nie jest taka zwykła sobie sala. Ta sala musi mieć odpowiednie ściany, tam musi być odpowiednia temperatura, wilgotność i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc to jest oczywiście kawał pracy przed nami, żeby tę salę przystosować i pod kątem właśnie warunków klimatycznych dla samych muzealiów, dla obiektów, ale też pod kątem aranżacyjnym, bo tutaj będziemy mieć zupełnie nową aranżację całego tego skarbca. Ona będzie troszeczkę ciemniejsza niż to, do czego państwo byli przyzwyczajeni wcześniej na Wawelu. Ściany będą właśnie ciemne, ale będzie niezwykle klimatyczna ta aranżacja. Dlaczego ściany mają być ciemne? Wynika to głównie z muzealiów, które będziemy tam przechowywać, dlatego że to, o co wzbogaci się nowy skarbiec, to są przede wszystkim tkaniny, chorągwie państwowe, chorągwie miejskie, które były faktycznie przechowywane w archiwum koronnym Zamku Królewskiego na Wawelu i one wymagają bardzo niewielkiej ilości światła. My musimy pamiętać, że to jest wystawa stała, a więc te przedmioty będą tam umieszczone przez wiele lat. Stąd też to natężenie światła będzie bardzo, bardzo małe. Czyli chodzi o to, żeby ściany wchłaniały to światło, którym będziecie państwo naświetlać. Tak, żeby ono się nie odbijało od tych ścian. Dokładnie. Ale będziemy też pokazywać na przykład fantastyczne rzędy końskie. Paradne rzędy końskie. Głównie są to trofea Jana III Sobieskiego z bitwy pod Wiedniem. I one też wymagają specjalnych warunków, w tym bardzo małego oświetlenia. Jak duża będzie ta sala? Całość ekspozycji będzie liczyła 12 sal, z czego 4, które to są już te, które widzieli państwo poprzednio, to są te część skarbca, która była otwarta dla zwiedzających do niedzieli. Natomiast pozostałe sale będziemy dopiero otwierać. To są zupełnie przestrzenie nieznane zwiedzającym, bo tak jak mówiłam, one przez wiele lat były archiwum koronnym. I to wszystko będzie ujednolicone, uspójnione i przede wszystkim będzie nas prowadzić, będzie opowiadało pewną historię tego, jak wyglądał skarbiec koronny, jak wyglądało też archiwum państwowe, bo właśnie to miejsce to są historyczne sale archiwum i skarbca koronnego na Wawelu. Więc my dokładnie się przeniesiemy do tego miejsca i tam stworzymy ekspozycję nowego skarbca. Czyli poniekąd rekonstrukcja tego miejsca. Zdecydowanie tak też chcemy. Tutaj mogę trochę powiedzieć takich tajemnic, że też pokażemy, chociażby odkryliśmy wątek gotycki w murze, oryginalną jakby ścianę gotycką, która czyli tam jednak była. Skarby. Dokładnie. Więc skarby wyjdą nam nie tylko będą umieszczone w gablotach, ale też zobaczymy je na ścianach. Czyli jak to trzeba jak uważnie podchodzić do takiej modernizacji, do takiej przebudowy, bo to bardzo łatwo coś tam schuć, co jest skarbem wyjątkowo cennym. Mamy tutaj specjalistów, więc absolutnie na pewno nie skujemy tego, co cenne, jakby tutaj się nie da tego pomylić. Wiemy, jakby mamy cały program pracy, wiemy, co robimy, gdzie możemy i co możemy zrobić. Natomiast też staramy się uzupełnić naszą kolekcję, aby też to, co zakupiłyśmy w zeszłym roku, w tym roku, co są nasze nowe nabytki, też będziemy prezentować właśnie w skarbcu. To co będzie można zobaczyć w tych odrestaurowanych poniekąd w całości i wyjątkowo w szczegółach 12 salach, jak będzie wyglądała wystawa Nowy Skarbiec Koronny, dokładnie o tym porozmawiamy za chwilę. Seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? drodzy Państwo, na Wawelu zmiany. Wydawałoby się, że niemożliwe, a jednak naszym gościem jest pani Kama Guzik, koordynatorka wystawy Nowy Skarbiec Koronny. Część tego skarbca, część eksponatów jedzie na wystawę za chwilę do Lublina. Tak, od grudnia będzie można zobaczyć zamku w Lublinie. Ponad 100 obiektów Zamku Królewskiego na Wawelu. To nie będą tylko obiekty ze skarbca koronnego, ale będą to też meble, tkaniny, kafle. Wystawa z Wawelu do Lublina będzie właśnie pokazywać najcenniejsze i najciekawsze obiekty z kolekcji wawelskiej. Co będzie nas czekało po tych wszystkich pracach modernizacyjnych? Pani mówi, że za chwilę, czyli za 8 miesięcy, czyli w czerwcu, w czerwcu 2022 roku. Co zobaczymy? Przede wszystkim zobaczymy wszystkie te najważniejsze artefakty zachowane z historycznego skarbca koronnego. Oczywiście, tak jak wiemy, nie mamy regaliów zachowanych. Jedynym naszym takim najważniejszą pamiątką historyczną jest Szczerbiec. I tu oczywiście dla niego to najważniejsze miejsce znajdzie się w nowym skarbcu koronnym. Oprócz tego zobaczymy trofea, paradne militaria, dyplomatyczne prezenty dla polskich królów, pamiątki po kolejnych władcach Polski, a także bardzo ciekawe, najważniejsze przykłady z kolekcji magnackich rodów Rzeczpospolitej. Zobaczymy też przykłady świetnego złotnictwa, rzemiosła artystycznego, hafciarstwa, emali, czyli najróżniejszych też technik, które zobaczymy na przedmiotach, które mogły się znajdować w skarbcu. Czyli będą to jednocześnie ważne obiekty dla samego państwa polskiego, ale też po prostu świetne przykłady rzemiosła artystycznego, które tylko pokazywały splendor dworu królewskiego czy magnackiego, bo te pamiątki właśnie będą ze sobą poniekąd wymieszane. Myślę, że z takich najciekawszych elementów, które będziemy mogli zobaczyć, to płaszcz Jana III Sobieskiego i w ogóle Sobiescjana, czyli wszystkie pamiątki po Janie III Sobieskim, które są związane oczywiście z bitwą wiedeńską. I ten płaszcz kawaleru Orderu Świętego Ducha, który został ofiarowany przez Ludwika XIV Janowi III Sobieskiemu, zobaczymy w takiej nowej aranżacji w gablocie, która w końcu podkreśli wspaniałość tego płaszcza, jego ogrom, bo naprawdę to jest gigantyczny płaszcz z takim bardzo długim trenem. Jan III Sobieski nie należał do niewielkich osób pod żadnym względem. Zdecydowanie, a jeszcze ten płaszcz dodatkowo ma bardzo długi tren, więc nawet jak ostatnio specjalnie mierzyliśmy ten płaszcz, aby jeszcze móc ustalić gabaryty gabloty, to wyszło nam, że gablota będzie miała prawie 2,70 m, więc to jest naprawdę będzie ogromna długość tego płaszcza. Niezwykle ciekawy, ale też obok zaraz będą prezentowane też miecz poświęcany, który został ofiarowany Janowi III przez papieża Innocentego XI, czy kapelusz również ofiarowany właśnie przez samego papieża, aby upamiętnić tą wygraną bitwę i podkreślić, jak ważnym królem, jak ważnym władcą na arenie międzynarodowej był Jan III Sobieski. Oprócz tego, taką wydaje mi się też bardzo ciekawym elementem, nowym, bo chyba w Polsce nieznanym dla państwa, którzy się interesują rzędami końskimi, tak jak już wcześniej wspomniałam, to chyba odniesieniem będzie Drezno, dlatego że chcemy pokazać najciekawsze przykłady rzędów końskich, czyli tych ubiorów na konia, zaczynając od siodła, ogłowia, przez podogonie. Pokażemy je na manekinach, które będą jak przedstawiały konie, będą w skali 1:1 żywego konia arabskiego, więc to też będzie bardzo ciekawe przedstawienie. Czy chociażby jedną salę zamierzamy też zaaranżować na taką przestrzeń, gdzie zobaczymy, jak faktycznie wyglądało skarbiec koronny, jak były przechowywane te przedmioty. Bo myślę, że mało osób wie, że przedmioty w skarbcu były trzymane nie tylko w skrzyniach, ale także na stołach, po prostu wystawione na stołach. Jedno miejsce właśnie zamierzamy tak pokazać i stół zamierzamy tak naprawdę postawić na środku tej sali i dać na nim wszelkie kufle, kubki, złote, srebrne, też wykonane z kości słoniowej, które znajdują się w naszej kolekcji. Więc będzie to, myślę, bardzo ciekawa aranżacja. Czyli cała zestawa będzie na stołach. Też sobie wyobrażam, że te stoły wtedy musiały być bardzo, bardzo długie. To nie będzie to mały stół zdecydowanie, więc będzie to na pewno ciekawe. Więc taka jedna sala właśnie z tym stołem będzie też miała miejsce. To taki stół, przy którym zmieszczą się wszyscy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Kama Guzik, koordynatorka wystawy Nowy Skarbiec Koronny. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. Mówisz, pan na sobie. drodzy Państwo, jak zbudować wehikuł czasu? Czym mógłby być taki wehikuł czasu? Jak to zrobić, żeby się przenieść w czasie? Naszym gościem w Trójce przed południem jest pani Anna Maciejewska, koordynatorka projektu właśnie Wehikuł Czasu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. 3 listopada, czyli jutro, w Łódzkiej Manufakturze zostanie otwarta wystawa zdjęć pod tym tytułem Wehikuł Czasu. Gdzie państwo nas zabieracie? Zabieramy państwa w podróż od średniowiecza do młodej Polski. Chcieliśmy pokazać seniorów w nietypowej odsłonie. Właśnie jako obrazy na zdjęciach. W nietypowej odsłonie, czyli jako obrazy na zdjęciach, jakie obrazy i dlaczego państwo wybraliście takie, a nie inne? Szukaliśmy postaci, które będą odpowiadały naszym, będą wyglądały podobnie jak nasi seniorzy. Wybraliśmy Claude'a Moneta, Aleksandra Gierymskiego, Edgara Degas, Józefa Mehofera. Chcieliśmy, żeby te osoby, które będą występowały na zdjęciach, były w miarę, a nawet jak najbardziej podobne do obrazów, żeby też się dobrze czuli w tych stylizacjach. A jeśli chodzi o te obrazy podobizny do tego, co zostało z okresu średniowiecznego, to jakie są obrazy? To są głównie portrety kobiet. I tam są, w większości są to autorzy nieznani. Mamy też mistrzów flamandzkich, ale głównie kobiety, ponieważ podopiecznymi domów dziennego pobytu Caritas Archidiecezji Łódzkiej są przede wszystkim kobiety. Więc postawiliśmy na kobiety. To dobrze, bo kobiety to jest bardzo zawsze interesujący temat, tym bardziej, że okazuje się, że kobiety zrobiły tak wiele w różnych przestrzeniach i dziedzinach sztuki na przykład, co odkrywamy dopiero teraz, współcześnie tak naprawdę. Jakie były założenia tej inicjatywy? Bo przecież można było sportretować seniorów w przeróżny sposób, a państwo wybraliście akurat próbę znalezienia podobieństw między tymi postaciami, które pojawiały się w tamtych epokach. Generalnie idea samego projektu, który właśnie jest pod tytułem Wehikuł Czasu, była podróż przez epoki od średniowiecza do młodej Polski, więc seniorzy wchodząc w ten świat poznawali kulturę, poznawali kulinaria, sztukę tych okresów. I na przykład w międzyczasie uczyli się gotować potraw właśnie z okresu średniowiecza czy pozytywizmu i bardzo dobrze im szło. I efektem końcowym tego była właśnie wystawa. Czyli jakie to były na przykład potrawy? Bo to jest, myślę, że dobra podpowiedź dla też słuchaczy, którzy na przykład szukają dzisiaj jakieś ciekawostki na wieczór, żeby coś ugotować. Co można zrobić takiego, co smakowało na przykład seniorom, państwa podopiecznym z tego okresu średniowiecznego najbardziej? Ze średniowiecznego, powiem szczerze, teraz nie pamiętam, mogę chyba powiedzieć o kuchni pozytywizmu, gdzie to była głównie kuchnia łódzka, typu zalewajka, typu cymes, typu kawior po żydowsku, to takie potrawy. Szukaliście państwo też składników, które rzeczywiście odpowiadały tamtym czasom, bo przecież co innego się jednak hodowało, co innego uprawiano w okresie czy średniowiecza, czy pozytywizmu już współcześnie. Czy szukaliście państwo odpowiedników, po prostu jakichś, no... Właściwie te potrawy były lekko modyfikowane i dostosowywane do naszych czasów. A jednak. Minimalnie, ale staraliśmy się odtworzyć smaki, zapachy oczywiście, no ale nie zawsze to było jeden do jednego możliwe. To jak wyglądał ten proces tak naprawdę? Co pozwoliło osiągnąć przeprowadzenie tego rodzaju projektu? Co z tego wzięli dla siebie uczestnicy? Do tego wrócimy za chwilę. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. W Trójce przed południem naszym gościem jest pani Anna Maciejewska, koordynatorka projektu, w wyniku którego powstała wystawa zdjęć pod tytułem Wehikuł Czasu. Wystawę będzie można oglądać od jutra w Łódzkiej Manufakturze. Pani Anno, jak przebiegał cały proces robienia tych zdjęć, no, tworzenia tak naprawdę jeszcze raz obrazów od średniowiecza do młodej Polski? Na początku uczestnicy projektu spotkali się z panią, która prowadziła warsztaty z zakresu sztuki i omawiali obrazy. Następnie mogli wybrać te obrazy trochę pod naszym kątem też, pod naszą uwagą, żebyśmy nie przesadzili z tym, jak kostium ma wyglądać. Kostiumy i następnie w następnym etapie odbyły się 3 sesje zdjęciowe, w czasie których seniorzy pozowali. Kostiumy mieliśmy wypożyczone zarówno z teatru, zakupione części garderoby z odzieży używanej, też korzystaliśmy z zasobów własnych. I tak patrzyliśmy podczas tych sesji, bo zdjęcia robił Damian Redlicki we współpracy z Michałem Góralczykiem. Makijaż wykonywała Sylwia Pniewska. I patrzyliśmy na to, jak seniorzy zmieniają się pod kątem drobnego makijażu, jak przeobrażają się w inne osoby, jak zaczynają się uśmiechać. To było dla nas naprawdę ogromne, dla nich było przeżyciem ogromnym, dla nas też było ogromnym przeżyciem, szczególnie dla chłopaków, którzy nie pracowali jeszcze z taką grupą docelową. Na czym polegało to wyjątkowe przeżycie? Co było w tym takiego, co zaskoczyło jedną i drugą stronę? Na pewno to przeobrażenie, na pewno to, że senior nie jest taki do końca sprawny i jak mu się powie, że ma się obrócić w tą stronę, to jednak to trochę czasu potrzeba, trochę jemu uwagi, trochę zainteresowania, że to nie jest jak młody człowiek, który robi wszystko bardzo szybko, tylko właśnie to wszystko to jest czas, to jest to zainteresowanie. To wydaje mi się, że to było niezwykłe w tym całym procesie. Czyli dla fotografów to było odkrycie innego trybu pracy, tak, z drugim dokładnie. Człowiekiem. A dla seniorów? Dla seniorów to było wyzwanie, no bo oni do tej pory nie wiedzą, jak wyszli na tych zdjęciach, więc oni po prostu wiedzieli, że idą... O, to tam napięcie jest dzisiaj, no. Tak. Jutro dopiero się dowiedzą. Oni nie wiedzieli, znaczy oni teoretycznie wiedzieli, kim będą, widzieli, co jest na obrazie, ale do końca mimo wszystko, no widzieli swój strój, ale do końca efektu jednak nie znali. A czy dzielili się na przykład tym, czym się martwią a propos jutra, czy na przykład tym, czy są jak najbardziej podobni do pierwowzoru, czy też na przykład, czy ładnie wyglądają? Nie, chyba tak naprawdę to, czy dobrze wyjdą na zdjęciu. No bo tutaj jest marszczka, tutaj jest coś, tutaj jest jakiś niedowład, ale tak naprawdę tego wszystkiego nie było widać na zdjęciu. Byłby walor tak naprawdę tego zdjęcia, bo to jest coś, co daje od siebie. Tak, znaczy tutaj mamy jednego takiego pana, który ma problemy z okiem, no to jego widać po prostu to widać. Ale większość zdjęć była na siedząco, więc tych jakichś tam niepełnosprawności czy jakichś dolegliwości seniorów na tych zdjęciach nie widać. I pytanie jest, po co są zdjęcia i po co były robione wcześniej obrazy, czy po to, żeby zobrazować rzeczywistość, czy też po to, żeby zobrazować to, jaką chcielibyśmy, by ona była. No, z portretami królów to jednak podobno było tak, że mieli po prostu wyglądać dobrze, nie tak, jak było naprawdę. My chcieliśmy tak naprawdę pokazać piękno tych ludzi. Że pomimo tego, że są zmarszczki na twarzy, że coś się dzieje, że zdrowie nie takie, to oni i tak są piękni. Wystarczy odrobina makijażu, chęci i oni są naprawdę piękni i ja jestem pod ogromnym wrażeniem, nie mogę się na nich napatrzeć i od kilku dni na nich patrzę i się nie mogę napatrzeć na nich. 3 listopada w Łódzkiej Manufakturze będzie otwarta wystawa zdjęć pod tytułem Wehikuł Czasu i warto sobie pomyśleć i pójść na tę wystawę i pomyśleć o wielu, wielu, wielu, wielu rzeczach związanych z czasem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Anna Maciejewska, koordynatorka całego projektu. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. We'll be right back.